นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำในแต่ละวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีสักวันนึงละที่เป็นอย่างน้อยที่จะนำเอาคำถามของท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทางรายการการถามคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นข้อดีอยู่หลายอย่างคือถ้าเรามีความสงสัยความไม่ลงใจในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วถามเนี่ยนะถามแล้วได้รับการตอบให้เกิดความเข้าใจเนี่ยไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับความที่ไม่อยากจะถามหรือว่าแบบอายหรือเกรงใจมันไม่คุ้มกันเลยคือถ้าคุณจะยอมเก็บความอายเก็บความเกรงใจว่าไม่รู้จะถามอะไรกลัวหรือว่ากลัวเป็นคำถามที่มันไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยแล้วยังมีความไม่ลงใจเนี่ยไอ้ความไม่ลงใจเนี่ยนะมันมีค่าน้อยมากคือมันเป็นโทษมากไม่ใช่ว่ามีค่านิดเดียวนะแต่ค่าของมันก็ไม่มีแล้วมันยังมีโทษมากมายมหาศาลความไม่ลงใจเนี่ยสู้ว่าเราพยายามเนี่ยที่จะกำจัดความไม่ลงใจนี้ออกไปให้ได้ความเกลียดแกล้งความเห็นแย้งเนี่ยแล้วให้เกิดจิตที่เป็นบุญขึ้นเกิดจิตที่เป็นสมาธิขึ้นความพยายามในการที่จะถามคำถามหาความรู้หรือทำความเข้าใจเนี่ยความพยายามเนี่ยที่จะทำให้สมาธิเกิดได้เนี่ยโอ้มีค่ามากมีค่ามากสมาธินี่มีค่ามากกว่าความเคลือบแคลงความไม่ลงใจอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนมาถามได้โดยส่งเป็นข้อความไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าเขียนเป็นจดหมายส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเขียนมาทางนี้ก็ได้รหัสไปรษณีย์ก็41130วันนี้เราก็มีคำถามของคุณกอบกุลตุ้ยชัยคุณกอบกุลบอกว่าฟังทางจังหวัดสกลนครทางเครือข่ายของสถานีวิทยุแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฟังอยู่หลายๆอย่างอย่างมากเลยคุณขอบคุณได้ถามคำถามมาบอกว่าสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสูตรที่ไม่ว่าจะเป็นทางญาติหรือว่าพยาบาลที่เขาจะนำมาอ่านให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายฟังเนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจปล่อยวางจากไปจะได้ไปสู่สุคติเนี่ยมักมีความที่จะนิยมทำกันอย่างนี้ในที่นี้ก็จึงมีคำถามมาในลักษณะที่ว่ามันถูกต้องหรือไม่หรือควรจะใช้พระสูตรอะไรหรือว่าการบรรลุธรรมนี่จะถึงขั้นไหนแต่มีคำถามที่พ่วงมาจุดนี้จากการกระทำที่ว่านำธรรมะพูดง่ายๆนะเอาไปให้คนที่เจ็บไข้ป่วยไข้เขาฟังช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลหรือว่าในระยะสุดท้ายก็ตามเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรบ้างแต่การฟังธรรมท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีเลยไม่ว่าจะหมวดไหนข้อไหนตรงไหนดีหมดดีหมดเพราะว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะไม่ว่าจะหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจได้จะมีความมั่นใจความลงใจแม้ในจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการทางกายอาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเรื่องของการเลี้ยงดูมารดาบิดาพวกนี้แต่เป็นเรื่องราวที่จะให้เขามีการคิดทบทวนใคร่ครวญอยู่แล้วเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะนำเรื่องใดๆมาให้ฟังก็ตามไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นโดยพยัญชนะหรือที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าเป็นอรรถะที่มีความหมายไปในทางเบื้องสูงมีความหมายอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาทำการใคร่ครวญดูนะมีเรื่องเกี่ยวพันกับในเรื่องนี้อันนี้คือเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทสักนิดหนึ่งนะมีอยู่หลายๆเคสหลายๆกรณีที่ว่าก่อนตายได้ฟังธรรมเนี่ยแล้วก็ได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมและกรณีที่มักจะยกกันมานะนั่นก็คือกรณีของท่านโมลิยะภคุณะนะเรากลับไปที่ตัวแม่บทก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยได้เคยนำมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่11ถ้าต้องการฟังย้อนหลังก็0411เรื่องของพระโมลิยะภคุณะเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายเล่มที่22เริ่มต้นที่ข้อ327เป็นเรื่องที่ท่านพระภคุณะเนี่ยป่วยหนักป่วยหนักชนิดที่เจ็บไปทั้งตัวเลยพูดง่ายคือจะตายแล้วเนี่ยคือตอนคนเจ็บเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะเจ็บจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้หายเดี๋ยวมันหายแล้วมันก็จะไปเจ็บจุดนั้นเจ็บจุดนั้นเสร็จแล้วหายมันก็จะไปเจ็บจุดโน้นแต่ทีนี้หมอเขาจะรักษาไปตามอาการใช่ปะทีนี้มันจะมีอยู่ถึงจุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่มันเจ็บแล้วมันก็ไม่หายแล้วมันก็ไปเจ็บจุดโน้นต่อจุดโน้นต่อไม่หายมันเจ็บจุดนั้นด้วยแต่คือมันจะเจ็บไปหมดทั้งตัวล่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านพระภคุณะแล้วก็ด้วยการร้องขอของท่านพระอานนท์ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าท่านพระภคุณะก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมรณภาพพระพุทธเจ้าก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบแสดงธรรมให้ฟังแล้วท่านพระภคุณะเนี่ยก็มรณภาพหลังจากที่พระพุทธเจ้ากลับไปได้ไม่นานท่านพระอานนท์ก็เอาข่าวมาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบว่าโอ้ท่านพระภคุณะนี่ตายแล้วนะแล้วก่อนตายเนี่ยก็มีอินทรีย์ผ่องใสโดยใช้คำว่าอินทริยานิวิปัสสีทติก็คือมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพรรณผุดพองดูแล้วคนดูเนี่ยรู้สึกเกิดความเลื่อมใสนี่คือคำว่าวิปัสสีนำมาจากคำนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับท่านพระอานนท์ว่ากรณีของภคุณะเนี่ยมีอินทรีย์ผ่องใสพระได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมด้วยนะบรรลุเป็นอนาคามีแล้วก็เลยบัญญัติธรรมะท่านผู้ฟังบัญญัติธรรมะ6ข้อของบุคคลที่ได้ฟังธรรมหรือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้มีการใคร่ครวญธรรมะก่อนตายเนี่ยก่อนใกล้ตายเนี่ยนะมีการกระทำอยู่3อย่างคือได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ฟังธรรมหรือว่ามีการใคร่ครวญธรรมะที่ได้เคยฟังมาแล้วเนี่ยเวลาตายไปก็จะรู้ธรรมไม่ว่าจะถึงอนาคามีหรือว่าถึงขั้นอรหันต์เลยด้วยซ้ำนี่คือย่อๆนะทีนี้เรื่องราวที่เราฟังตัวนี้ตัมบูฟังเราต้องมีความรอบคอบสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไปสรุปนะถึงเรื่องของการบรรลุธรรมหรือว่าไปสู่สุคติเนี่ยตามที่คุณกอบคุณได้เขียนถามมาที่เนี้ยว่าเอ๊ะงั้นถ้าคนที่ฟังธรรมทุกคนก่อนตายนะจะได้ไปสู่สุคติใช่หรือไม่แล้วกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านพระภคุณะว่ามีผิวพรรณผุดผ่องเนี่ยบางคนก็มีผิวพรรณผุดผ่องนะคือตัวเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นการบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมของบุคคลนั้นได้หรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้เราต้องมีความรอบคอบสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าในคำสอนของพุทธะเนี่ยเราจะไปเหมารวมไม่ได้ต้องมีตรรกะหรือว่าความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้จริง แล้วมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เรื่องของการหมออีกด้วยนะเพราะว่าในกรณีที่บอกว่ามีผิวพรรณผุดผ่องเนี่ยมีดูแล้วหน้าเลื่อมใสเนี่ยอันนี้คือเป็นกรณีของท่านพระภักกุณะเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าบอกในพระสูตรนี้นะถ้าเราจะมาดูว่าคนที่ตายทุกคนผิวพรรณผุดผ่องแล้วจะได้บรรลุธรรมแน่นอนอันนี้คือกรณีของท่านพระภักกุณะเท่านั้นนะเพราะว่าคนที่บรรลุธรรมอื่นๆดับฝังในสมัยพุทธกาลนะที่ศพเน่าแล้วก็เหม็นแล้วก็ไม่น่าดูมีเยอะแยะมีเยอะแยะแล้วถ้าเราจะมาสรุปว่าคนที่มีผิวพรรณผุดผ่องทุกคนบรรลุธรรมอันนี้เฉพาะกรณีของท่านพระภักกุณะในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระกุณะเนี่ยมีผิวพรรณผุดพองอินทรีย์จะไม่ผ่องใสได้ไงเพราะว่าได้ฝังธรรมอันนี้คือกรณีของท่านพระภักกุณะเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงกรณีของคนทั่วไปกรณีของคนทั่วไปพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสเรื่องของการที่มีอินทรีย์ผ่องใสเลยในพระสูตรนี้เขาบอกไว้เพราะนั้นถ้าเราจะเอากรณีของท่านพระภักกุณะมาสรุปว่ามันใช้ได้กันกับทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นตรรกะที่ผิดเป็นตรรกะวิบัติแต่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมาสอนท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของตรรกะที่ผิดพลาดนะเพราะว่ามันมีแฝงมาหลายอย่างท่านผู้ฟังนะเช่นบางคนจะบอกว่าคนนี้ตายดูแล้วตัวเหลืองเนี่ยเหมือนทาขมิ้นเลยแต่ไม่ได้ทานะแล้วก็ร่างกายก็ยังนิ่มอยู่นะผ่านไป5วัน7วันยังงอได้อะไรได้เนี่ยแหมบรรลุธรรมแน่นอนแล้วก็ละสังโยชน์5ได้แน่นอนไปสุคติแน่นอนแล้วก็ประกอบกับตอนก่อนตายได้มีการฟังธรรมจะเป็นธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ก็ตามหรือว่าธรรมะข้อใดๆฟังเสียงสวดมนต์สวดอะไรหรือว่าให้เขามารู้อยู่กับลมหายใจหรือตั้งสติเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาดูจากเรื่องของกายว่ามีผิวพรรณที่เป็นตัวเหลืองๆออกมาเนี่ยแล้วก็จะสรุปว่าทำให้เกิดเป็นการบรรลุธรรมขึ้นเนี่ยการสรุปนี้จะทำให้มีความคลาดเคลื่อนนะเพราะว่ามันเป็นตรรกะที่ผิดพลาดในเรื่องของตรรกะที่มีการสรุปผิดพลาดเนี่ยในทางตรรกศาสตร์ท่านผู้ฟังเขาใช้คำว่าเหตุผลวิบัติหรือว่าตรรกะวิบัติแต่ซึ่งมันมีหลายอย่างถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องตรรกศาสตร์หรือว่าสรุปไม่ดีเนี่ยจะทำให้ประเด็นมันผิดเพี้ยนบิดเบือนไปในข้อแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปเรื่องตรรกะท่านผู้ฟังวันนี้จะสอนเรื่องของตรรกะวิบัติให้ท่านผู้ฟังฟังเลยนะฟังแล้วใคร่ครวญพิจารณาตามไม่ดีในสมมติว่าข้าพเจ้าบอกว่า1เนี่ยเป็นตัวเลขใช่ไหม2ก็เป็นตัวเลขถูกไหมเพราะฉะนั้น1กับ2เนี่ยเท่ากันการพูดของข้าพเจ้าเนี่ยนะมันไม่ถูกใช่ไหม1เป็นตัวเลขนะถูกไหมใช่นะ2ก็เป็นตัวเลขถูกไหมใช่นะแต่ถ้าบอกว่า1เท่ากับ2เนี่ยไม่ใช่นะการสรุปนี้ก็เรียกเป็นตรรกะวิบัติหรือถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่าวันนี้คุณครูสอนนะว่า5บวก7เนี่ยได้12วันต่อมาเนี่ยบอกว่า6คูณ2ก็ได้12ครูสอนไม่ถูกนะเนี่ยสอน2วันเนี่ยไม่เหมือนกันวันหนึ่งสอน5บวก7วันหนึ่งสอน6คูณ2เด็กนักเรียนคนนี้เขาก็เลยมาสรุปว่าคุณครูสอนผิดคุณครูสอนไม่ถูกตรรกะความคิดของนักเรียนคนนี้เขาคิดไม่ถูกนะก็เรียกว่าตรรกะวิบัติมันเพี้ยนไปจากข้อสรุปที่มีความคลาดเคลื่อนในทางตรรกศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าตรรกะวิบัติอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกได้หรือว่าไอ้ตรรกะวิบัติเนี่ยก็ทำให้เกิดความดราม่าได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดการเบี่ยงประเด็นทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนทำให้การกระทำการปฏิบัติเนี่ยมันผิดพลาดไปได้อันนี้เกิดขึ้นได้ในยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทุกศาสนาก็เหมือนกันในคำสรุปตรงเนี้ยที่ว่าทุกศาสนาเหมือนกันเนี่ยไม่ถูกหรือถ้าพระเจ้าจะยกตัวอย่างเช่นว่าในกรณีของสิ่งที่มันเกิดใกล้เคียงกันเราจะมาสรุปว่าสองสิ่งเนี้ยเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเกี่ยวข้องกันหรือว่าต้องใช้ได้กับทุกคนเนี่ยการสรุปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกในเช่นถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่ายกตัวอย่างในประเทศเดียกันดาอันนี้สมมตินะประเทศนี้ไม่มีอยู่จริงเดียกันดาเนี่ยในปี2549ประเทศนี้ก็พบว่ามีการตั้งครรภ์ในวัยเรียนมากขึ้นแล้วก็ในปีเดียวกัน2549เนี่ย ปรากฏว่าเริ่มมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเนี่ยมาใช้งานในประเทศที่เอียกันดาคนในประเทศนั้นเขาก็เลยสรุปว่าโอ้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยทำให้มีการตั้งครรภ์ในวัยเรียนมากขึ้นการสรุปของเขาตรงนี้ตะบวังเป็นการสรุปที่คลาดเคลื่อนเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันพอดีแต่สิ่งสองสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันหรือพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันแน่นอนว่าการมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาจจะทําให้คนพบปะกันมากขึ้นได้ง่ายขึ้นติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นแต่การตั้งครรภ์ในวัยเรียนเนี่ยอาจจะเกิดมาจากเหตุอื่นก็ได้เช่นการให้ความรู้ในทางเพศศึกษาไม่ดีพออันนี้เป็นต้นนะอันนี้นี่คือในกรณีที่2หรือว่าในข้อที่3ที่บอกว่าประชากรในเมืองหนึ่งแล้วก็มีประชากรมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ทําให้มีการบริโภคไอติมมากขึ้นแล้วก็อัตราการตายของคนที่อยู่ในประเทศนี้เมืองนี้ก็มากขึ้นแล้วเขาก็เลยสรุปว่าการบริโภคไอติมเนี่ยทําให้ตายเร็วขึ้นในการสรุปนี้ไม่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังเป็นตรรกะที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนไปหรือว่าถ้าตัวเราเองเรื่องที่อะไรที่มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันหรือพร้อมๆกันเนี่ยแล้วทําให้เรามีความคิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเรื่องนี้โหใช้กับไสยศาสตร์กันเยอะมากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งมันมาแทรกซึมอยู่ในคําสอนที่ดีๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยแทรกซึมมาทําให้มันผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเนี่ยก็มากเช่นบอกว่าตื่นมาวันนี้ปวดหัวแล้วก็ตื่นมาตอนนอนตะแคงซ้ายพอดีก็เลยสรุปว่านอนตะแคงซ้ายเนี่ยทําให้ปวดหัวการสรุปของบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าตรรกะผิดคือปวดหัวมันก็จะมีมาจากกรณีอื่นแต่วันอื่นๆไม่เคยนอนตะแคงซ้ายเลยมานอนตะแคงซ้ายวันนี้วันเดียวก็เลยสรุปว่าตัวเองเนี่ยปวดหัวเอ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนหรือว่าวันนี้มาขอพรกับศาลพระภูมิหน้าบ้านพอผ่านไปครึ่งวันเกิดขายดีขึ้นมาก็เลยสรุปว่าโอ้ขอพรกับศาลพระภูมินี่ศักดิ์สิทธิ์แต่ทําไม่ขายดีนี่มันจะมาสรุปกันอย่างนี้อยู่เรื่อยซึ่งตัวนี้เป็นการผิดพลาดเป็นตรรกะวิบัติซึ่งการขายดีอาจจะเกิดมาจากการที่รถทัวร์มันลงเป็นวันหยุดพอดีหรือเหตุอื่นๆเยอะแยะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอพรกับศาลพระภูมิหรือว่าตัวเราเองอาจจะเคยตาซ้ายกระตุกตึ๊กตึ๊กขึ้นมาตรงตาซ้ายในวันที่ผ่านๆมาแล้ววันที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่ดีเช่นว่าเดินตกท่อเป็นต้นหรือว่าถูกหัวหน้าด่าเป็นต้นหรือทํางานผิดพลาดเป็นต้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าตาซ้ายกระตุกเนี่ยจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเสมอในที่ว่าเสมอเลยแล้วก็จะต้องเลยเนี่ยไม่รู้มาจากไหนมันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆเลยเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีศัพท์ทางตรรกศาสตร์ท่านผู้ฟังก็เรียกเป็นการสรุปแบบเหมารวมนะว่าอ๋อเกิดขึ้นครั้งเดียวนะก็จะต้องเหมารวมแหละว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะแบบนี้ก็มีนะซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆกลับมาที่ประเด็นตรงเรื่องของท่านพระภกุณะท่านผู้ฟังที่ได้ฟังธรรมก่อนตายพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าท่านบรรลุธรรมตอนตายแล้วท่านก็มีผิวพรรณผุดผ่องในที่นี้เราฟังแค่ตรงนี้เราอ่านพระสูตรเนี่ยถ้าอ่านไม่ละเอียดนะท่านผู้ฟังในคำสอนของพุทธะเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนได้จะทำให้เกิดตรรกะวิบัติได้ตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยมันเล็กน้อยนะแค่มีเงื่อนไขตัวแปรไม่กี่ตัวแต่กรณีของภกุณสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเนี่ยมีตัวแปรมากกว่านั้นท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราอ่านพระสูตรนี้อย่างคร่าวจำพระสูตรได้ด้วยเอ้าเกิดมีมาวันหนึ่งเจอเพื่อนที่เขาเคยฟังพระสูตรนี้เคยฟังธรรมตายไปแล้วเนี่ยเขาตัวเหลืองๆเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้นะมีอาการร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้แบบผิวพรรณอาจจะไม่ดีดูไม่ผุดพองแต่พอตายแล้วเกิดตัวเหลืองเนี่ยก็เลยสรุปว่าคนที่ได้ฟังธรรมก่อนตายแล้วตายแล้วตัวเหลืองทุกคนเลยเนี่ยจะต้องเป็นบรรลุธรรมแน่นอนนะนี่คลายเคลื่อนนะในข้อแรกถ้าจะบอกว่าตัวเหลืองแล้วคือผิวพรรณผุดผ่องเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเหลืองหมายถึงผิวพรรณผุดผ่องเรื่องความเหลืองของสรีระที่คนที่เพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยในทางการแพทย์ก็จะมีศัพท์ที่เรียกอยู่ก็เรียกว่า jaundice ซึ่งลักษณะที่มีตัวเหลืองอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือว่าตอนที่ตายไปแล้วก็ได้ซึ่งอาการตัวนี้ในทางการแพทย์มันจะเกิดจากการที่สารที่ชื่อว่าเบอร์รี่รูบินแต่ซึ่งสารนี้ มาจากตับที่จะต้องเป็นตัวที่กรองของเสียนะตับเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหลายอย่างละหนึ่งในอย่างนั้นก็จะแยกของเสียออกจากเลือดซึ่งกรณีที่เม็ดเลือดมันแตกตัวเป็นเลือดแดงที่มันตายแล้วเนี่ยก็จะมีสารที่เรียกเบอร์รี่รูบินซึ่งมันจะเป็นสารสีเหลืองๆซึ่งตับเนี่ยจะกรองออกมาแล้วก็จะขับออกไปพร้อมกับปัสสาวะหรือว่าอุจจาระทำให้ปัสสาวะหรืออุจจาระของเราเนี่ยมีสีเหลืองๆแต่ถ้าว่ามีการทำงานผิดพลาดของตับหรือว่าเลือดมีปัญหาหรือว่าช่วงก่อนตายคุณกินยาเยอะเกินไปหมอก็อัดยาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นยาเพิ่มความดันยาฆ่าเชื้อยานั่นยานี่อะไรเงี้ยโอ้ตับทำงานหนักแล้วทีนี้ทำให้มีอาการตัวเหลืองได้ในนี้เกิดขึ้นได้ในทางการแพทย์พอตายใหม่ๆเนี่ยปุ๊บเอ้าตอนก่อนตายตัวยังไม่เหลืองพอตายแล้วเนี่ยตายแล้วมันยังมีความไออุ่นของร่างกายท่านผู้ฟังมันก็ยังไปได้นะมีการทำงานอยู่เบื้องต้นถ้าไฟยังไม่แตกสลายทีเดียวเนี่ยมันก็ยังมีการทำงานตรงนี้แต่ไม่ตัวเหลืองขึ้นมาก็เลยคิดว่าเป็นปรากฏการณ์โอ้ต้องบรรลุธรรมแน่นอนอ้าวนี่เป็นตรรกวิบัติแต่เพราะว่าการบรรลุธรรมอยู่ที่จิตตัมบูฟังไม่ได้อยู่ที่กายสำหรับกรณีของท่านพระภักกุณาเนี่ยเป็นเคสเดียวกรณีเดียวที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้นี่คือกรณีของท่านเท่านั้นถ้าเราจะเอามาเหมารวมนี่ก็เรียกว่าเป็นตรรกะแบบสรุปเหมารวมว่าเออกรณีนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงผิวพรรณผ่องใสของท่านพระภักกุณาเราก็เลยเห็นผิวพรรณผ่องใสซึ่งไม่ได้หมายความว่าเหลืองนะเหลืองนี่ก็ข้อหนึ่งนะเอาต่อให้ผ่องใสจริงๆสำหรับคนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนี้เขาจะเหมือนท่านพระภักกุณะที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้นะเช่นถ้ามีคนบอกว่าวันนี้ไปช่วยเก็บของตกที่พื้นให้เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนสอเสือเป็นต้นเด็กคนเนี้ยไม่กล่าวขอบคุณสักคำเดียวแล้วก็เลยมีข้อสรุปบอกว่าเห็นไหมไอ้พวกเด็กนักเรียนโรงเรียนสอเสือเนี่ยมันไร้มารยาทเอาเด็กคนนี้เขาเป็นอย่างนี้จะไปสรุปว่าเหมารวมว่าเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยการสรุปเหมารวมแบบเนี้ยเป็นตรรกวิบัติซึ่งกรณีของท่านพระภักกุณานี้เป็นรูปเดียวที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่ามีอินทรีย์ผ่องใสในกรณีของผู้อื่นๆที่ตายแล้วบรรลุธรรมแล้วมีอินทรีย์ไม่ผ่องใสมีไหมเน่าเนี่ยมีไหมโอ้มีเยอะแยะเต็มหวังไม่ว่าจะเป็นนางสิริมาอันนี้บอกไว้ชัดเจนว่าเน่านะนางสิริมานี่บรรลุโสดาบันแม้บางคนก็จะอ้างว่านี่มันโสดาบันแต่ในพระสูตรภักกุณานี่ท่านพูดถึงอนาคามีหรืออรหันต์เลยเอาเราเอาอรหันต์หรืออนาคามีก็มีเช่นท่านพระเจ้าสุโธทนะเอาพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยบรรลุอรหันต์นะก่อนที่จะทําการกาลาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศไปโปรดเนี่ยแต่ในที่นั้นไม่ได้ระบุว่าท่านมีอินทรีย์ผ่องใสไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสเอาไว้ยังมีธิดาของนางช่างหูกด้วยซ้ำธิดาของนางช่างหูกนี่ก็ตายนะเพราะว่าถูกแท่นที่ทอผ้าเนี่ยกระแทกอกตายนะก็ไม่ได้บอกว่ามีผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ยังมีพระอรหันต์อีกหลายๆคนนะที่ว่าตายแล้วเน่าหรือว่าประสบอุบัติเหตุตายเละนะศพไม่สวยทีนี้บางคนก็อาจจะอ้างว่าโอ้ก็คือไม่ได้ระบุไว้ว่าผ่องใสหรือไม่ผ่องใสอาจจะผ่องใสก็ได้แต่เพราะเขาไม่ได้ระบุว่าไม่ผ่องใสใช่ไหมอาจจะผ่องใสก็ได้แต่ที่แน่ๆผ่องใสนี่ศัพท์ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิปัสสีทติไม่ใช่ว่าตัวเหลืองอันนี้คือในประเด็นที่2นั่นคือข้อที่1 นะว่าตัวเหลืองนะไม่เท่ากับผิวพรรณผุดพองอันนี้เราพูดถึงเรื่องของทางการแพทย์แล้วก็ที่2กรณีของท่านพระภักกุณะจะเอามาใช้กับทุกคนไม่ใช่จะมีตรรกะแบบสรุปเหมารวมไม่ได้อันนี้เป็นกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเป็นของท่านพระภักกุณะและในประการที่3ตมบังที่บอกว่ามีอินทรีย์ผ่องใสแต่ต่อให้ไม่เหลืองนะต่อให้ว่าไม่ใช่ว่ามีอาการจอนดิสหรือว่าตัวเหลืองนะแต่ว่ามีผ่องใสจริงๆเลยเนี่ยนะดูแล้วผ่องใสผ่องขึ้นมาเนี่ยดูแล้วหน้าเลื่อมใสขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเอามาใช้กับคนอื่นๆไปทั้งหมดเนี่ยที่อาจจะเป็นข้อยกเว้นอันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นรูปแบบของการยกเหตุผลผิดนะเป็นตรรกวิบัติแบบเกิดขึ้นพร้อมสิ่งนี้นะเช่นถ้าจะมีคนกล่าวอ้างว่าวัวเป็นจำนวนมากตายในฤดูร้อนนะวัวเป็นจำนวนมากตายในฤดูร้อนนะไอศครีมก็นิยมบริโภคกันมากในฤดูร้อนเขาก็จึงสรุปว่าโอ้งั้น บริโภคไอศกรีมในฤดูร้อนเป็นการฆ่าวัวแต่คนสรุปแบบนี้มันตลกสิ้นดีแต่มันไม่ใช่เพราะกรณีของท่านพระภกุณาเนี่ยมีการผิวพรรณผ่องใสเกิดขึ้นตอนที่ท่านมรณภาพมีการบรรลุธรรมเกิดขึ้นตอนที่ท่านมรณภาพก็จึงสรุปว่าอ๋อผิวพรรณผ่องใสต้องบรรลุธรรมแน่นอนเลยท่านผู้ฟังไปพูดที่ไหนเนี่ยเขาก็จะขำให้เพราะมันเป็นตรรกวิบัติคนที่ตายแล้วผิวพรรณผ่องใสไม่บรรลุธรรมมีไหมในสมัยพุทธกาลมีท่านผู้ฟังท่านัญชานีพราหมณ์ผิวพรรณผ่องใสนั้นได้ฟังธรรมของท่านพระสารีบุตรไปอยู่ข้างเตียงเลยเทศให้ฟังบึมบึมบึมบึมท่านัญชานีไม่เห็นธรรมแม้อนาคามีด้วยซ้ำผิวพรรณผ่องใสนั่นน่ะโหจิตใจแบบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันก็ไม่ได้ด้วยซ้ำหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆอย่างเงี้ยเจอพระพุทธเจ้าต้องโอ้เป็นแสนๆพระองค์ฟังธรรมผิวพรรณผ่องใสอะไรต่างๆมีเรื่องในชาดกแต่ก็ไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะคล้องอยู่ในโพธิญาณเป็นโพธิสัตว์มันไม่บรรลุธรรมอยู่แล้วพรหมโลกสุทธาวาสเนี่ยไม่เคยไปไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่บรรลุธรรมอย่างนี้ก็มีผิวพรรณผ่องใสนะจะมาสรุปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แล้วผิวพรรณผ่องใสเกิดจากคุณธรรมอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับทางจิตอันนี้มีอยู่ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของบุคคลที่เจริญเมตตาภาวนาหนึ่งในนี้สงสิบเอ็ดข้อจะไม่มีผิวพรรณผุดผ่องผิวพรรณผุดผ่องนะท่านผู้ฟังนะซ้ำนะในประเด็นแรกเนี่ยคือไม่ใช่เหลืองนะผิวพรรณผุดผ่องคือผิวพรรณผุดผ่องไม่ใช่หมายถึงตัวเหลืองต่อให้ผุดผ่องจริงๆผิวพรรณบี้ผุดผ่องก็ไม่ได้หมายถึงการบรรลุธรรมเพราะผิวพรรณผุดผ่องเป็นเรื่องของกายการบรรลุธรรมเป็นเรื่องของจิตคนจะบรรลุธรรมเนี่ยแต่มวังอยู่ที่สังโยชน์มันละไปหรือไม่ถ้าสังโยชน์ในจิตมันละไปเออนี่เขาบรรลุธรรมแน่ถ้ากิเลสในจิตมันหายไปอันนี้เขาบรรลุธรรมแน่แต่การที่หมดไปของสังโยชน์หรือกิเลสที่อยู่ในจิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีผิวพรรณผุดผ่องไม่ต้องพูดถึงว่ามีความตัวเหลืองด้วยซ้ำหลังตายแต่ว่าคนที่เป็นอย่างนั้นมีไหมมีเช่นกรณีของพระอัสสชิมีผิวพรรณผุดผ่องหลังการบรรลุธรรมจนกระทั่งทำให้ท่านพระสารีบุตรก่อนมาบวชเนี่ยท่านสังเกตเห็นหรือแม้พระพุทธเจ้าของเราเองก็ตามบรรลุธรรมแล้วก็มีอินทรีย์ผ่องใสจนกระทั่งอาชีวกคนหนึ่งก็ยังทักว่าโอ้ผิวพรรณของท่านผุดผ่องเหลือเกินอันนั้นเป็นกรณีของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีของพระอัสสชิเป็นกรณีของท่านพระภกุณะจะมาเหมารวมกับคนอื่นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเรื่องของตรรกะเราต้องคิดให้รอบคอบเราต้องอ่านให้ละเอียดละเอียดท่านผู้ฟังในพระสูตรต่างๆที่เราจะมาสรุปว่าคนที่เขาตายตัวเหลืองแล้วจะหมายถึงการบรรลุธรรมถ้าคนไม่เหลืองนั่นคือไม่บรรลุในยังรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้ฟังธรรมก่อนตายแต่ว่ามีการเสพคบธรรมะมามากตายไปแล้วตัวเหลืองโอ้มันก็เหตุปัจจัยหลายอย่างท่านผู้ฟังอันนี้เราต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมศาสดาของเราเป็นผู้ที่เหมือนกับพญาสีหะท่านผู้ฟังเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยจะรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเพราะว่าท่านมีความเคารพธรรมะมากมีความเคารพธรรมะมากถ้าเรามีความยำเกรงต่อพระธรรมถ้าเรามีความยำเกรงต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมีความเคารพธรรมะมากๆเลยจะนอบน้อมธรรมเคารพธรรมจะใคร่ครวญพิจารณาอะไรเนี่ยจะต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมเราจะมีความเข้าใจธรรมะและธรรมะนี่นะท่านฟังนะมันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันด้วยเรื่องของตรรกะความคิดเท่านั้นแต่มันยังเรื่องของกิเลสในภายในด้วยอย่างที่ตรัสไว้กับชาวกาลมะในเกสาปุตตาสูตรเนี่ยว่าจะมาดูเฉพาะตรรกะความเห็นแล้วจะสรุปว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงมันไม่ได้แต่มันเตือนเรื่องของกิเลสที่อยู่ในภายในใจเราต้องให้มีความรอบคอบรัดกุมในเรื่องนี้ท่านฟังถ้าบอกว่ายังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะสิ่งใดๆท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อกับมาทางรายการได้ตามที่อยู่หรือว่าเว็บไซต์ที่ได้ให้ไว้แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร